सुफयान ने कैस बिन मुस्लिम से और उन्होंने तारिक बिन शिहाब से रिवायत की कि यहूदियों ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से कहा, आप लोग मुसलमान एक ऐसी आयत पढ़ते हैं कि अगर वो आयत हमारे यहाँ नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद बना लेते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा, मैं जानता हूँ वो आयत किस जगह और किस दिन नाजिल हुई थी और जिस वक्त वो नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे। ये आयत अरफा के मकाम पर नाजिल हुई थी और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में थे। सुफियान ने कहा, मुझे शक है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने यह भी कहा था जुम्मे का दिन था या नहीं। उनकी मुराद इस आयत से थी, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7525।